آخرت باندې ذلت او سپکوالی پټ کړی ټول به د سپک په معلومیږي. خلک به پوهېږي چې دا څونه موهان څونه بې عزته سړی دا څه پسې ویلي ول. د دغه عذاب د الله تعالی دوی څوک نس خلاصولی. ما لهم من الله من عاصم په هغه آخري آیات کې دغه لیکل شوی. بارونه سوال ورېږي د مشرکانو د طرفه چې اوهو ولې موږ ته عاصم نسته؟ خو بدته مې په کلو کلو سجده کړې ده خو هغه به مې را خلاص کړي. یا مې د ملائک پر نامه باندې په کلو کلو سجده کړې ده هغه به مې را خلاص کړي. یا مې لمر ته سجده کړې ده، یا مې سپوږمۍ ته کړې ده. مانا د الله څه ما سوا دا نور معبودان چې دوی د ځانه جوړ کړي وه، خو دغه شفاعت خو دوی دغه ویله چې د الله په وړاندې زموږ شفاعت دغه کړي بار به مو را خلاص کړي. نو دلته الله تعالی دغه ورښیي چې ستا بت په ورځ د قیامت د دې پر ځای چې دی به ستا شفاعت کوي نور دي والا ته په لاس ورکوي. وایي دا ما عبادت نه ځینې غوښتې در راته کاوه، زه په خبر لا والا کوم در راته کاوه، هغه دې نور پرې وي دوزخ ته چې د شفاعت تمه لري چې ما به را خلاص کړي. نو د دغه آیاتو ربط د ماقبل سره په چیش کې شو چې په ماقبل کې الله پاک ورته ویلي چې تاسو د الله د عذابه څوک نس خلاصولی. د دوی عقده او نظریه دا وه چې ولې مې نس خلاصولی، خو دا ما چې عبادت ورته کړی د الله سما سوا دغه شیان مې را خلاصي. الله وایي د هغو منزله به زه اوس تر وښیم چې هغه ستا سره څه کوي په ورځ د قیامت. داسې وایي ویوم هغه ورځ در په یاد کړي نحشره چې موږ به حشر کړو راجمع به کړو هم دا انسانان دا مخلوقات جميعا ټول تش هغه ورځ در په یاد کړي چې په ورځ د قیامت اتل زره قوم سره ودرېږي د پښتنو په اصطلاح باندې. مانا چې دا ټول خلک راجمع شي ودرېږي په دغه ورځ. نو موږ څه کوو؟ الاوی ثم بیانو چې پلا ټول راجمع شي نقول موږ به ووایو للذین و هغه خلقو ته اشرکو چې دوی شرک کړی دي د الله سره. نو اشرکو دوی شرک د الله سره کړی دي، هغه مفعول نه دی ذکر کړی چې څه شی شرک کړی دي. خو دا مشرکان ګرځي نو کوم د یو ډله ده چې غویه شرک کړی، خو بل اور شرک کړی دي، د مثال په طور بل لمر شرک کړی دي، بل به قبر شرک کړی. دا شرک خو چې دی خو هر یو ډلې ډلې دي دغه رقم دي. نو مشرکان یې فقط یاد کړي چې موږ به ووایو هغه خلکو ته چې شرک کړی دي څه به ورته وایي. مکانکم مکانکم یعنی الزمو مکانکم. دا مکانکم مفعول به دی، دغه محذوف فعل د پاره چې الزمو دی. لکه موږ چې یو چاته وایي چې یو څوک بغي ستا وده ده لته ته وده وده وده عرب ورته مکانکم مکانکم معنا د خپل ځای مه لرې کېږه. نو الزمو مکانکم تاسو پر دغه ځای ودرېږي، لازم اوسې د خپل ځای سره. الله وایي ځیمه انتم تاسو و شرکاؤکم شرکان ستاسو. اوس پیسلا کول کیږي تاسو ته شرکان دیم در سره ودرې. شرکان نو څوک دی؟ هغه بوتان دی، هغه غیر لار شي چې ته و شریک دی مزه د سره ودرې چې تاسو ما سره شریک کړیو. کدا استس په خبره پیژ طالبان و شرکاؤکم چې دای عتب کاو پر مکان کوم مجنو دا کوم تا ایجه پلا په انتم وکي په زمیر منفصل برای عتب پر وکي. نو تاکید غواړي مکان کوم یعنی تاسو ملزمه د خپل ځای وکي دلته کې ریج ما انتم تس ام و شرکاؤکم شریکان ستس ما غدیم در سره و درې تس د یو ځای سره و درې. الا و فزیلنا بینهم. فزیلنا نو موږ به فرق جلاوالی وکو بینهم ما بینس کې دغه بارچ دی دلته و درې بار به ورته وای ستس سره جلاسی دا عابدین ته وای چې دغه خواته ودرې د عبادت چکر دي د بوتان. دا بوتان به وجه بلی خواته کوم انا خاص بت نه غ معبودان به وجه بلی خواته کوم. دا فزیلنا یعنی ففرقنا موږ به جلاوالی وکړو چیرې بینهم په منځ کې د دې د لیبې سره جلا دوی به ټلې کو. وقال رب وای شرکا وهم شرکان د دې غ شرکان نو چې د شفاعت ته مدرلوله تاسو غو خبرته ګولې هغه صورت وای. وقال رب وای شرکا وهم غ شرکان د دې ما كنتم تشقنا واست یا نشتی سو مشت تعبدون عبادت کو تس مشت عبادت کو ته غلط خبره ده ذکر د عبادت وړ ما کړ استاد څه غوښتي پته چې غیر شما د عبادت کو نه کی جره تا کو. و بو وای شرکا د دې ما كنتم تشقنا واست یا نه چې موږ لره تعبدون تس عبادت کو. فکفا بالله شهیدا بیننا و بینکم کته وای در تکاومی دا بتر توی فکفا بسوالی بالله په الله سره شهیدن په داس حال چې الله شهید ور کوم کی بیننا په مشک په مابنس کې زموږ بین کوم په بینس کې راز زموږ سیستر من په پیسلا الله پاک وک الله خبر ارش شهید حاضر الله ته وای چې الله پاک د زما عبادت کا نو زما عبادت چې کولای خو به هیڅ زنه په خبره ده زه په خبر لا په خدای کوم چې زما عبادت کې به په شي خبر دی. ملائک خو په خپل لږ شیان خبرې ملائک خو د جهان په ګردو شیان نه دي خبرې. زموږ فکر دا دی چې ملکه په ارڅه خبره ده خدای عقیده غلطه ده.

والابصار او دستور گو دا غرو مالک سوک دی چی وار دا واری در پی دا غر دا غر مالک سوک دی بیا چی دا ساتن نکی در آقا وقت پوری چی تا کار زنی اخلی دا غر مالک سوک دی بیا که و غری در سوای اخلی برتا جی کن که یا جورند که دا غر مالک سوک دی وس بط غرش پی دا کری دی که تا تا در کری دی که حفاظت کری دی که برتا در سخص دیست پا دا گرد کارو که یو لولا بکوایس که بتان غرجون ور کول یو دادون غرجون خلکو ته چاو کلی دا چې اوریدل کو کیم دا چې ګر سره دا بت جوړ نه نو پریو بت تلاس نه سی شوله ولی خو بتان ټول حدیث کې یو دی وکال دی بل د دوه دی بل د لستی خو دا ارزای د فار جلا جلا بت جوړی نو دا خدا کار نس کولای نه خلف د سمع او د بصر کولای سي نی حفاظت کولای سي نی برت د سخص تلای سي خدا ګر د کارونه الله کې نو بل دغه پشت نه زنی وکړه چې بلکې دش پشت نه وکړه چې وامن څوک یم لیکو ما لیک دی السمع د غرج ولا ابصار او دستورګو د غوړه سمره دغه د اوریدلو قوه ده او د ابصار او دستورګو څخه چې دغه د لیدلو دا یدای دی پښتن و من یخرج الحي بل دغه پښتنه دی چې و من څو یخرج رباس الحي ژوندې من المیت دمړه څخه مراد نطفه د انسان نطفه خو دغه چې مرداري او بجاغه د ورسته یو څنګه شایسته یو څنګه قوي یو څنګه وشاد انسان الله تعالی دې جوړ دغه کار څوک چې دغه مړه شي څه دی مړو او بوڅخه ژوندې انسان جوړ یا مړه اگی د مړه د هیڅ حیات ولا که پک شو خلګ یادی ماته کې خوري نو څومره په یو ګرم ځای کې کشر دوباره شي څه شواري راووس دغه د مړه څخه د ژوندې شي څوک را بس و من وینې تا درې به پښته نه ده و من څوک یو خرج را بس الحی ژوندې نو دغه ژوندې انسان یا د مثال په تور د مرغان ده دا ژوندې شو څوک را بس د میت څه میت نو هغه نطفه یا هغه اگی شو و یخرجو او سوکرا باس المیت مری من الحی د ژوند څخه دا ژوند انسان دی دا نو توخ به برته د سره باس دا سوکرا باس یا د مثال په تور دا چرګ خو ژوند دی د اگی مړه ده دغه بیا سوک سنرا باس نو مری بیا د ژوند څخه سوکرا باس دا درې پښت بل سلرم و من یدبر الامر و من سوک یدبر انتظام کی الامر د ټول امر په جهان دا چې د مرشه وسی بیا راوخی چې سپوږمۍ غټه سي بیا کوچنۍ سي دوبی سي بیا مدی سي بیا پسرلی سي بیا ژمی سي دغه تغییرات میوې یې پلادونه نو کوي بیا کوک سي بیا پخې سي د خوند دپاره سي دا رقم رقم دا ګلان چې دا رنګونه دا ګرځي در امر لاندې امر دا ټول د کایناتو ته دغه ته ویل کېږي چلولو ته ویل کېږي نو دغه پوښتنه ځینې وکړه چې ومن څوک یو دبرو انتظام کوي چلول کوي الامر د دې امر د دنیا د دې کایناتو نو پوښتنې څو سوي څلور دغه څلور شیان پوښتنه د مشرک او کورته دغه کارونه څوک یا لاس وای فسيقولون الله فسجر دی یقولون دی بدرتو اچ الله دغه الله کی د مشرکان دي سندې چې برای اسمان چې دی د بتان جوړ کړی دی یا د پلانې د مثال په تور پلانې علاقه د دریاب څخه پلانې بت جوړ کړی یا د ځکه پلانې علاقه څخه د بت جوړ کړی دغه سې دی شاوډی الله رحمه الله وای وای دغه د خرب به لکې خو نو دی امنه چې په خلق د جواهر الله سې شو چې دا شی بت جوړ کړی دی خدای چې شرک کاوه په دغه عبادت کې کاوه دغه د الله تعالی صفات او د نور شرک خدایانو ته ثابت ول دي خو نو چې دی دغه نه قدر خرګری تم لا تړل چې پرشیانو الله سې شو دا بت جوړ کړی دا بت جوړ کړی دا بت جوړ کړی دا بت پیدا کړی دا رقم خدای نه وير الله هم دغه خبره کوي وای د دغه کارو پښتنه ته ځي وکړي څو ای پسې یقولو جرد دی بده چې الله د الله کی نو کوم دي چې دی په دې خلق کې د کائنات شرک کوي په دې خدای شرک نه کوي نو دغه په عبادت کې پیر خدا د عبادت په مسله کې سره باید ځان وساتي د سی بنو وایي څوک شکر الحمدلله زه خو موحدم و ما اسمان خدای پیدا کړی دی نو زه ما بوجل کړو ولې چې اسمان ما پیدا کړی هغه کړو ولې چې اسمان دا بت پیدا کړی خو هغه ولې چې اسمان الله پیدا کړی شکر الحمدلله زه خو موحدم و ام دل مرخ دای راخې جو مخه بوجلم نو ولې چې دا بتان راخې شي خو دلته ته وایي چې شکر الحمدلله زه موحدم زه عبادت خاص الله لره دی نظر ولا که نظر بل چاله را وکم نظر دعا ولا که بل چاله را وکم برا سات توحید شکاره کیجی که جن نظرونه در نور خلقو پرنامه بانجی و در الله پرنامه جن نکاوه گوره در نظر سواب بخشل جلا جی پرنامه در ایبچا کول جلا جی داد بیس را جلا کی یو زن نظر کوم سواب اخبت نکت بخشمه نو داخو نظر در نکه پرنامه نوسو نظر در الله در پارسو سواب در پارسو داخو اسلامی مسئله در ارسو که کی داره کم یو دادی چه در نکه پرنامه نظرونه کم شیر پا داغه دیشت دانی بابا پرنامه ما نظر کرده پرنامه چه مانه نو معنا د چکه یخ د چکه د خو نظر خو عبادت دی الله حق دی نو تبه ثواب دی لره بخښه نظر به الله لره کوي شرک په دغه سم مسلو کې راځي په دغه کې نه راځي شکر الحمدلله زه خو مر خو خدای پیدا کړ زه د مر قور اچا در وسه یو مشرک نه د کړی چې دا ما پیدا کړ دی پلانې بد پیدا کړ دی پلانې بد دغه دی الله بیان مشتکی چې دغه کارو پشته نه فزنی وکم مشرک کوم د فوای چې الله تعالی کوي نو چې دا څلور سره خبرو جواب دی تا ته دا در کوي دا مشرک چې وایي دا الله کړي دي فقل په پای کې نو ته ورته وایي اے محمد ګوره سر د آیات په سر کې هم قل راغلی و چې تل دغه څلور پوښتنې ځینې وکړه دی به جواب ده چې دا کارونه ګوره د الله کوي نو بله خبره پر رهبر وکړه فقل ته ورته افلا تتقون شنو چې دا ګرده کارونه الله کوي افلا ایا نو تتقون تاسې نه بیرېږي افلا تتقون ایا نو تاسې نه بیرېږي نو د الله څخه نه بیرېږي نو چې دا ګرده کارونه الله کوي او بیر ووایم چې د چا څه دی هغه د بتانو څخه دی نو خو د الله څخه وبیرېږه بهره د دا شرک څخه توبه وکړه چې دغه کارونه ګرده الله کوي په سوال و جواب کې دا استسپېدلی یست نو احقاق د چا یې وکړي احقاق د توحید یې وکړي چې الله دا توحید ثابت کړي په دغه دلایلو چې پوښتنه د ده څه وکړه چې ده جواب درکړي بره د ده خبره پر رهبر وکړه چې دا ګرده کارونه الله کوي نو د الله څخه وجه نه بیرېږي فقل ورتوا فلا تتقون اي ان تاس نبير رضا الله تعالى سخن خد الله سو بير رضا الله بنجي وعبادت وك فذلكم الله ربكم الحق فذلكم نو دغ دغ صفات دي الله دغ الله ربكم دغ رب استاس دي الحق دي حق دغ پر استاس دي شراب دي نو ربوبيت و دغ تصرف و دغ شنو د بتان ته مسابت وي دا فذلكم ترجمتهم بيكرسو فذلكم الله نو دغ الله چې دغ صفات او افعال خاوند دي افعال مخ ذکر سو چې رزق د مزیک و د اسمان څخه دغ او دا د سمع او د بصر مالکیت او دا د ژوند دي چې د مړه سره استل یا د مړه د ژوند دي سره استل یا د تدبیر د امر چې دغ کارونه کوي فذلكم اشاره و دغ افعال ولا تسو فذلكم الله نو دغ سي الله چې دغ کارونه کوي دا نو چې شي ربكم الحق و دا ساس رب دي الحق چې حق دي کله اسم الله کاری ته په پیژه فزاجی دا خو اسم اشاره ده نو دغه اشاره چې وسو دغه خاوند دغه افعال کوم او تشتوا الله چې دغه الله دی دغه الان او چې شي چې دغه صفات لري ربکم الحق خبر دی ربکم دا رب ستاس دی الحق چې غنو حق دی فماذا بعد الحق الا الضلال نو چې حق دغه خبر اسو نو در حق چې دا یو ګام واړې در حق او افاته بل شي په خدای کې قدم په باطل کې ځین وړي در حق ما وزا در حق جدا گان واړو دس نس کتل در حق ام وتل یما فباچل کی ام نه یما لا در حق دا و وت فق دلال کی ودر لل تبیا تصف ما بیس کی درجه پیدا کی چې درجه ام وزا ما فق دلال کی منه انده غس حسب کی فما ذا نو چی شت بعد الحق ورس در حق الا دلال ما سوا د گمره هیڅ خی یعنی بل شی نست نو در حق ما وزا دغ علو ثلاثه عبادتک فانا تصرفون فانا چیر تصرفون تسګر زول کېږي د الله د دربار چیرې چې د توحید چیرې چې په بلو خبرې روانه فانا چیر تصرفون تسګر زول کېږي كذلك حقت كلمه ربك كذلك پرتغه رقم لك د ربوبیت الله تعالی چې موږ ذکر کې چې دا غست حق رب دی كذلك پرتغه رقم حقت ثابته ده لازمه ده كلمه ربك خبره ده رب شته على الذين فرغ خلق فسقوا دي فسق كړي دي د توحید تر دایره او تلې دي اطاعت تر دایره او تلې دي اغه نو کوم خبر ده انهم لا يؤمنون چې انهم دي لا يؤمنون ایمان نه لري علاوه لك دا خبره چې سم او حق او ثابت او چې الله د دې رب دي په حق سره دا هم ثابت دي چې په ازل کې چې الله کوم کلمه ولې چې دي به ایمان نه لري علاوه نه لري دا غره رقم د دې پر ځای باندې امام مخرو لګولې دي چې دا یې پر دا غره رقم ترجمه تاسو د کوي بیا په دا غزا کې بل ترجمه مسته كذلك بردغ رقم لك ده الله چ حق رب استس حق ده غس حق ده ثابت ده كلمه تو غير كلمه ربك ده رفستا على الذين فرقه كسانو بان حق ثابت ده فسقو چ دي فسق كړي دي معنا خروج كړي دي اطاعت سخد الله اغه كلمه نو كما كلمه دوم چ انهم دي لا يؤمنون ايمان نه راوړي اشرف اجي ثاني يو سبب اغه ترجمه کړي نور مفسرين دي ترجمه کوي اغه فاته چ ده ايات كذلك تر ده انهم پر خدای رقم ده لك اغه نور مفسرين چ وکړه كذلك بردغ رقم لك على ربوبيت حق دي حق ثابت سبب ده كلمه تو كلمه ده عذاب نور مفسرين ده غسوا كلمه ده عذاب ربك ده رب ستا چا الله تعالی ده كلمه ده عذاب صادر کړي ده پرچا على الذين فرغ خلق فسقوا دي فاسقان سيوي ده كلمه اي ولي پر دي ده عذاب ثابت کړي چې مخه به ته عذاب دو جخ در کول کیش و ام انهم په سبب ده چې دوی لا يؤمنون ایمان نه راوړي ده انهم چې دي په سبب ده چې دوی ایمان نه راوړي اغه کلمه څه مراد ده كلمه ده عذاب دا اشرف حاجی تنبی رحمه الله دا ثابت تسو د کلمې څخه دغه کلمه مراد کچ انهم لا یؤمنون دغه یاد چې دغه پر دې ثابت د چې به ایمان نه راوړي مطلب د دوار دي چې ایمان نه راوړي ما فائدو رښتې او که په دا خاطر چې د ایمان وروړي نو د دوزخ په سره پر د حق د مغه یو خبر راوځي خو دا ترجمه کې دوه نه کډر پاتسته اغه نور مفسرین چې دغه پر کم خبره ډیر واضح ده چې پر دغه رقم لکه الله چې حق دی د شک وتلی حق دا خبره محقده کومه د کلمه تو خبره او په سره د عذاب چې الله پر دې کړی ده رب کې درپسته پر چا عدل لذین پر هغه کسانو په څو چې پښته کړی نو دا ونی پر دې دغه سره لازم ده د کلمه د عذاب و هم انهم په سبب دې لا یمنو خو دې ایمان نه راوړي چې څوک ایمان نه راوړي خود به عذاب وکول کی خود د الله تعالی په سلام پر دې حق ولازم ده دا دغه بیان د توحید کې قل ورته و هل آیا من شرکائکم د شرکان څخه ستاس چې د الله سره شریکان کوي من هغه څوک ستا یبد او چې د ابتدا او کې خلق د پیدایښ ته کائنات ثم بیا دې یعود راوږي هوته دا پښتنه ځنه وکړه مخه خو هغه څلور پښتنه وي چې چیرې سوې دا یې پنځمه پښتنه ده د مشرکانو څخه پښتنه وکړه برای په دغه شرکی خدایانو کې چې تاسو الله ته دروي داسې یو څوک شته چې ته ووایې چې په دا کایناتو کې چې دي د ملخان یوازې د پیدا کړي د شرکی خدای بیا یې بیرته اعاده په قیامت کې دي کې دغه څوک شته یا ملک خور یاد که یاداګر د کائنات یاد که چې اول پیدایش کې امدا بت کړی دي دا شرکی خدای کړی دی بیا یې وروسته په قیامت کې اعدام کوي دغه څوک بنی په دغه خدایانو چې څه جوړوي دی په خپل درته وایي چې یاد راکړم څوک نشته کدا کائنات ورده واره جوړ کړی دی مالا جوړ کړی دی چې بیا در پناه وروسته بیرته راګرځي ایمه علاقه په بوتانو په دا شرکی معبودانو کې دا شی چیرې ګونه مالا نو عبادت پر کوم ولینو قل ورته وایه هل آیا من شرکائکم د شرکانو څخه ستاسو چې د الله سره بدرودی دي من داسې یو څوک شته یا به د او چې د ابتدا وکړي الخلقه د پیدایښت کائنات ثم بیا دې یعيد اعاده وکړي هو دغه خلق چې باره په ناسې د قیامت وروسته دې بیرته بیا چې کړه معاک لیس څوک بنی دې خپل جواب د پیشیا د انسان علاوه قلت دې چې باره ورته چې الله یبدا الخلق الله الا پاک یبدا او ابتدا او شروع کی خلق د دغه پیدایشت ثم بیا یعيد اعاده کوي هو دغه خلق ورته الله خدا کار کوي ستا په شرکی خدایانو په شرکی معبودانو کې را پیدا کوي به نس کوله نو دا خو بارخ ثابت خبره سو کنه سو خو هغه دی جواب کی چې څوک نشي کوي ورته نو الایخه کوي نو چې الایخه فانا تؤفكون فانا نو چې تؤفكون ګرځول کېږي د عبادت وخت راځي نو ولي بت خانیت څه غلې نو دلته بار چې یو وخت روان شي په خپل پدې پویږي چې دا خلق ابتدا هم الله کړی دی بیا اعاده هم دی ستا شرکی خدای یو کار بس کولای نه بد اولا کولای سي نه خلق نه بیرته اعاده کولای سي نو فانا چې تؤفكون څه ګرځول کېږي چې شیطان تنه وکړي چې شي یې کدا اس په ترجمه یې په دې اس مضمون په وسو وردا بند دی وسه د الله د وحدانیت لپاره فانا نو چیر تو په کون ته څنګه ځول کیږي دا یې پنځم سوال چې ذکر شو شپږم قل ورته وای دغه مشرکان ته ورته هل آیا من شرکائکم د شرکان څخه ستاسې من هغه څوک دی یهدی چې هدایت کوي کې الى الحق وحق دا تش کوم شرکی خدایان پیدا کړی په دې کم هغه څوک دی چې هغه انسان د حق ولاړ ته هدایت حق لار ورته ورشي بد سلیت حق دار شو ریس خو په خپل سوم من بوک من عمیان دی ماته وتی شی بیان راته وو څه لار به ماته وشه نو ورته وای چې هل آیا من شرکائکم د شرکان څخه ستاس چاتس جوړ درول دی الله سره من هغه څوک دی یه دی چې هدایت وک اله الحق او حق ته نو خدای به خپل سر ته وفر چې یا د حق هدایت هم دی نس کوله نو قلت تو اے نبی چورتا الله الله کو یه دی هدایت کی اله الحق حق در رضا کار خو غدی الله کی خو الله هدایت کی نو چې هدایت الله کی شنو ستاسو وز پښتنه کوم نو د عبادت ور وس د ابتی ک الله ده ستاسو بد هدایت او حق کی ته بوایا او نو خو الله هدایت او حق کی و نو شکی نو د عبادت ور حق دار وس بد سو ک الله سو خو الله سو چې الله غدی دغه نغټ کار کی چې انسان و د هدایت ولایت د حق ولایت کی را بوجن نو افهمن پښتنه وس دغه سو ک چې افهمن هغه سو یه دی چې د هدایت کی ال الحق او حق د الله پاک دی حق او دغه د حق دار دی ان پجه خبر يتبع عقد تابع لا رجوسي اما انك اغسق دير حق دار دي لا يهجي شاغل لا رنس بيدا كولا يو حق دار لا يهجي دا لا يهجي سيغيت بمتوجيسي اسد جي لا يهتجي دي شاغل لا رنس بيدا كولا براي اغا كيف دار اروجة دا كيف دار كي متغامة كنو ساكين اسو خنو هيدا بخواس لا ساكين وخو لا يهتجي برا كرو تلقص بك دي چه هم ساكين اسي اغا متغامة دار چه دي اغم چه ساكين اسي خيل قاد ساكيني نورال برا نو الساكين ازا حوري كحوري كي بالكسر هي چه برا زير ور کري دي اما يا اغا صوت لا يهجي چه اغا لا رنس بيدا كولي پخبلا إلا أن مگر ناغ وقت يهدا كده هدايات كرسو